कोसा इत्यपेक्षा है पानी, मध्यम राशि हो गया प्रयोजक। हाँ ये देव विद्या दो। हाँ अथवा हाँ अत्र शब्द का था अत्र राशि नाम अध्यय अथवा मंत्र में राशि नाम अध्यय अथवा देवा विद्या दो ये अत्र का अर्थ राशि अंतर नहीं वो मूर्ता जो उत्कृष्ट है वहाँ भर्तृप्रपंच मत के अनुसार मूर्तामूर्त एक है अमूर्त नहीं जो अमूर्त शब्द का सार रूप से हिरण्यगर्भ लिंग लेकर के एक में सिद्धांत के अनुसार कर दिया किंतु वो एक अलग कहते अमूर्त सार जो है जो लिंग है हाँ मूर्त अमूर्त में जो सार वो जीव रूप अतिरिक्त है तो अमूर्त राशि में जो सार लिंग का और लिंग को एक अलग रूप जीव रूप मान करके वो कहते वहाँ तीन का। अभी जो विचार चल रहा है वही देवा ब्रह्मण रूप उसी प्रकरण में ही तो तीन रूप कहते हैं कोशो तृतीय राशि पानी थी पानी पे सोते ते नायम कत्रा भक्त्रा सहात्मना भावना ज्ञान कर्मादि समुदाय प्रयोजक जो पानी पेशाने के द्वारा जग गया जीव वो कर्ता भोता आत्मा है तेन सह पानी पेश उत्थित न कर्ता भोता आत्मना सह भावना ज्ञान कर्मादि समुदाय सब मिल करके ये प्रयोजक हो गया वो जो आत्मा उसके साथ भावना ज्ञान कर्म सब मिल करके समुदाय हो गया प्रयोजक ये तृतीय हो गया और प्रयोज्य है मूर्ता मूर्ता आगे चौदह हो गया आदि शब्द रागादि विषय भावना ज्ञान कर्म आदि आदि से राग देश आदि लेना प्रयोजकत्व उत्पादकत्व तन न बिना विषय यदि विषय में प्रयोजक होगा कुछ जनक होकर करेगा विषय के बिना क्या होगा इसलिए विषय प्रयोज्य क्या बताते मूर्ता मूर्तादि राशिस्तु प्रयोज्य साधन तथा तार्किक ही संधि चिकीर्षन्ति बल यथा बलम मूर्ता मूर्तादि राशि तो प्रयोज्य तथा साधना भी प्रयोज्य है ज्ञान कर्म का कारण जितने साधना तार्के के सह यथाबलम संधिम चिकीर्षन्ति उनके साथ मिलकर के भर्तृप्रपंच जाने तार्के के साथ मिलकर करते आदि शब्द न मर्त्य अमृत्यादियुक्ति मूर्ता मूर्तादि राशि कर्ण से मूर्त दिन से मर्त्य अमृत भी आ जाएगा साधनम ज्ञान कर्म कारणम ज्ञान कर्म का कारण सर्व इंद्रियादि कार्यकरण जाते हैं सब तदवि प्रवज्य मूर्तामृत लेते मूर्तामृत का कार्य शरीर आदि शरीर इंद्रियादि ये भी साधन है ये भी सब प्रयोज्य साधनम च प्रयोज्य है यथा स एष विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा रूप अस्य कर्मणो बाह्यम मूर्तामृत साधनम यदुपादाय कार्यकरणवत भोग सिद्धि इति राशित्रयम कल्पयित्वा कल्पनांतरमपि कुर्वन्ति विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा रूप अस्य कर्मण बाह्यम साधनम मूर्तामूर्त है जिसका साधन हो बाह्य विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञान रूप ये हो गया अस्य साधनम मूर्तामूर्त मूर्तामूर्त साधनम इसको ले करके कार्यकरण वत भोग सिद्धि मूर्तामूर्त विद्या कर्म पूर्व मूर्तामूर्तम साधनम यस्य होगा सैव विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा रूप अस्य कर्मण बाह्यम अस्य कर्म कर्म यथा उनके वाक्य है। साधन तो हो गया मूर्तामूर्त आदि का प्रयोज्य और कार्यकारण ये सब प्रयोज्य हो गया। उनके वाक्य में विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा रूप अस्य कर्मण बाह्यम बाह्यम साधन बाह्यम मूर्तामूर्त नहीं रूप अस्य विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा रूप है ये कार्य आरंभ करेगा। अस्य कर्मण बाह्यम मूर्तामूर्त साधनम मूर्तामूर्त साधन है कर्म का बाह्य साधन बाह्यम कर्मण बाह्यम साधनम मूर्तामूर्त मूर्तामूर्त साधनम बाह्यम मूर्तामूर्त साधन यद उपादाय कार्यकरणवत भोग सिद्धि कार्यकरणवत सर्वेन्द्र वाले जीव का भोग सिद्धि होने के लिए बाह्यम मूर्तामूर्त आदि साधन का शरीर इंद्र आदि मूर्तामूर्त सब प्रयोज्य कोटि में तो सब है नहीं विद्याकर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय प्रयोजक आ गया विद्याकर्म पूर्व प्रज्ञा रूप प्रयोज्य हो गया। अस्य प्रयोज्य मूर्तामूर्त आदि साधन का शर इसमें आ गया शर इंद्र सो आ गया ज्ञान कर्म कारणम कार्यकरण जात प्रयोज्य है। तो ज्ञान कर्म कारणम कर्मणो कारणम कर्म ज्ञान कर्म का कारणम अस्य प्रज्ञा रूप ज्ञान अस्य अथवा कर्मण कारणम कारण हो गया मूर्तामूर्त आदि साधन ये बाह्य साधन और कार्यकारण वाला मूर्तामूर्त आदि साधन कर्म का साधन हो गया ज्ञान कर्म साधन कारणम कार्यकरण जातम। तो कार्यकरण जितने सब का साधन हो गया मूर्तामूर्त साधनम यद उपादाय कार्यकरण बताओ भोग सिद्धि तो प्रयोज्य प्रयोजक हो गया प्रज्ञातक हो गया अस्य साधनम कर्मण अस्य कर्मण अस्य कर्मण इसमें विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा में तो कर्म आ गया विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा जो कर्म आया अस्य कर्मण साधनम बाह्यम हाँ ये अस्य जब विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा हो गया प्रयोजक उसमें जो कर्म है उस कर्म का साधन होता है कार्यकरण आदि मूर्तामूर्त आदि मूर्तामूर्त आदि साधन मूर्तामूर्त आदि साधन मूर्तामूर्त रूप ही साधन है ये सब प्रयोज्य है जो मूर्तामूर्त आदि ही साधन है मूर्तामूर्त के कार्य कार्यकरण आदि ये सब पृथ्वी आदि मूर्तामूर्त है वही सब साधन है कर्मण बाह्यम मूर्तामूर्त आदि साधनम ये प्रयोज्य है जिसको ले करके कार्यकरण वाले जीव की भोग स्थिति है अस्य कर्मण सीधा अस्य कर्मण सैव विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञान रूप हो गया प्रयोजक अस्य कर्मण बाह्यम साधन है कर्म का है और जीव लेंगे तो तृतीय कोटि है तृतीय कोटि का बाह्य साधन हो जाएगा कर्मण सीधा कर्मण दिया जीव रहें तो जीव के कर्म का साधन लेना है इसके अपेक्षा जो अस्य कर्मण बाह्य साधन ले सकते हैं और जीव लेंगे तो जीव के जो कर्म कर्म का बाह्य साधन बाह्य हो गया साधन मूर्तामूर्त आदि है जिसको लेकर के कार्यकरण वाला होता है जीव उसकी भोग सिद्धि होती इति राशित्रय में कल्पित है राशित्रय तृतीय हो गया प्रयोजक राशि हो गया तृतीय तृतीय राशि जो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ये तृतीय राशि हो गया प्रयोजक और आत्मा के साथ भावना कर्म आदि मिल करके जीव सब हो गया प्रयोजक अप्रयोज्य होता है मूर्तामूर्त आदि मूर्तामूर्त उसके कार्य जितने शरीर इंद्र आदि सब प्रयोज्य है राशित्रम कल्पित कल्पनांतरम अभी कुरुवंती आगे कल्पना के लिए तार्किक के संधि कुरुवंती तार्किक साथ क्या तदेव स्फुर अयमिति अयम प्रयोजको राशिर् लिंगमेव किलाश्रितः इत्युक्त्वा सांख्यत्वभयात् कल्पयन्ति ततोऽन्यथा। अयम प्रयोज्य राशि लिंगमेव किल आश्रित, लिंग शरीर में आश्रित प्रयोजक राशि हो गया, लिंग में रहता है जीव हो गया प्रयोजक राशि, जिसमें आत्मा ज्ञान भावना कर्म समझा सब मिल कर गए के इतुत्व। ऐसा मान से क्या हो, जो लिंग है वही हो गया प्रयोजक, जो बुद्धि आदि में बुद्धि आदि हुआ तो बुद्धि आदि के कारण सब सुख दुख आदि भोग सब कुछ करना है, पुरुष कुछ नहीं करता है तो सांख्य तो भयाद तत्व अन्यथा कल्पयती, फिर अन्य प्रकार भी कल्पना करते हैं। लिंगाश्रित स्थावत कर्म आदि रूप प्रयोजक, लिंगे में आश्रित कर्म कर्म वासना आदि प्रयोजक राशि, तथा स्वयं अभ्युपगमत्व द्योतनाय, स्वयं अभ्युपगमत्व स्वयं अन्ते प्रमाणी किल इत्युक्तम्, तस्य बुद्धिस्तत्वे बुद्धि में स्थित होगा कर्म आदि सब हुए लिंग में आश्रित होगा तो सांख्यपक्ष चेत तरी तद्भया तस्य तास्थ्याद अन्यथा कल्पना, तस्य तास्थ्याद तत्त्वात् बुद्धि में स्थित होकर के अन्यथा कल्पना करते हैं। अन्यथा कल्पना कैसे करते हैं आगे बताते हैं, कथम इत्यादा अर्थात बुद्धि में स्थित है तृतीय राशि जीव हुआ प्रयोजक आत्मा सब और लिंगाश्रित है कर्मादि सब, बुद्धि में सब कहने से बुद्धि में नायक लोग नहीं मानते आत्मा में मानते, ऐसे तस्य आत्मा न तत्त्वात् बुद्धि तत्वात् अन्यथा कल्पयन्ति अन्यथा कल्पना करते हैं, कैसे अन्यथा कथम इत गंधव गंध पुष्पाशय यद्वत् पुटम आश्रित तिष्ठति कुसुमापगमेप्येवं लिंगस्थावासनात्मनि। पुष्पाश्रय गंध यद्वत् कुसुमापगमेपि पुटमाश्रित तिष्ठति, पुष्प में गंध है, पुष्प नहीं रहने पर भी पुट में जो जिसमें धन आदि में गंध रहता है, एवं लिंगस्था वासना आत्मनि, वासना तो लिंग में है, जो प्रज्ञा रूप कर्म वासना किंतु आत्मा में रहता है उसका लिंगस्था वासना आत्मनि तिष्ठति, पुष्प तो गंध पुटे तिष्ठति लिंगस्था वासना आत्मनीति सती, अभी आत्मा में मानते हैं इसी प्रकार लिंग अपगमेपि तदगता वासना आत्मनीति सती इतर किम मानम इत आशंक्य पुष्प तैल संयोगवत साभ्युक्त मनसा विद्यते तया मनस कार्याणाम प्रविभक्तता भवती परुक्ति रत्न मानम। प्रमाण बताते हैं लिंगापगम में भी लिंगगत वासना आत्मा में है, इसमें क्या प्रमाण, उसमें पुष्प तैल संयोगवत पुष्प के साथ तैल का संबंध हुआ, पुष्प का गंध तैल में आता है, सा वियुक्त सी मनसा वियुक्त होने पर भी मनसा विद्यते तया वासना विद्यते तया सा वियुक्त सभी सा क्या है वासना, सा वासना वियुक्त सभी मनसा वियुक्त सभी मन से वियुक्त होने पर भी विद्यतेव आत्मा में रहता है, पुष्प तैल संयोग हुआ तो पुष्प वियुक्त होने पर भी तैल में रहता है, इसी प्रकार सा वासना वियुक्त सभी मनसा विद्यतेव आत्मनि तया मनसा कार्याणाम प्रविभक्तता भवति। तया वासनया वासना से मनसा कार्याण प्रविभक्तता, मन से कार्य होता है, प्रविभक्तता भवति वासनया से भिन्न भिन्न। तया वासनया मनसा कृतानाम कार्याणाम प्रविभक्तता भवति, वासना से कार्य होकर के भिन्न भिन्न होते। इति परोक्तिरत्र मानम, वो अन्य उसको प्रमाण मान कर कहते वासनेति। वासना काम कर्माणि लिंगस्थानेव नात्मनि लिंगादात्मानम आयान्ति गंधो गंधपुटं यथा। वासना काम कर्माणि लिंग स्थान एव आत्मनि न, लिंगाद आत्मानम आयन्ति। लिंगस्थ वासना आत्मा में आते किस प्रकार, जिस प्रकार गंध गंधपुट में था आगछति। क्या है आत्मा में मानने पर तार्किक पक्ष में आ जाएंगे, लिंग में मानते लिंग में क्या महाराजन आदि रूप लिंग में यहाँ दिया। हाँ ये वेदांत भी है ना, भर्तृत्व पंच वेदांत वेदांत है, तार्किक से भी ना तार्किक में आए आत्मा में कहते तार्किक लोग, ये आत्मा में है ही नहीं, आत्मा में तार्किक से, इसलिए थोड़ा उनके मत थोड़ा लेते हैं, हे लिंग में आ उर् आत्मा में आ जाता है। वेदांत में अध्यास होकर के आत्मा में भान होता है, किंतु भान होता नहीं मानकर आ जाता है कहते हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ आ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा इसी प्रकार आ जाता है, वास्तव हो जाता है। फिर व्युत श्यापी मनसा जो कहा ना, व्युत मन से व्युत कैसे है, मन रहित कैसे होगा, मन तो मन के साथ है, तो ऐसे व्युत करने पर आत्मा में आ जाएगा। तया वासना से विद्यते मन से कार्य होता है। आत्मनि अगुणे कथम वासनादि प्रिय, आत्मा में कैसे रहेगा, गंध पुट में आ गया वो तो आ जाएगा, किंतु आत्मा निर्गुण में कैसे गंध आ जाएगा। निर्गुणोपि निर्गुणोपि परैकांशो बहिरभ्यागतेन सह कर्मणा सगुण साक्षात् भवति इति प्रचक्षते। निर्गुणोपि परेकांश बहिर अभ्यागतेन कर्मणा सगुण साक्षात् भवति, कर्म से सगुण हो जाएगा, पर का निर्गुण परमात्मा का एकांश जीव रूप हुआ, कर्म से सगुण हो जाएगा। बहिर मूर्तादिराशे है सकाशात्, बहिर अभ्यागतेन मूर्तादिराशे है सकाशात् कार्यकरण सन्निधो प्राप्तेन। मूर्तादि राशि से किसे कार्यकरण होगा, कार्यकरण सन्निधि हो प्राप्त है ना, निर्गुण अपनी कार्यकरण सन्निधि को प्राप्त होने पर प्राप्त है ना, कर्मादि ना कार्यकरण शरीरादि में कर्मादि के द्वारा आत्मा तो कार्यकरण सन्निधि में सगुणवत भवती, आत्मा सगुणवत भवती, सगुणवत सगुण वाला नहीं तो सगुण जैसे यानी सगुण जैसे होता आत्मा साक्षा निर्गुण भी साक्षा निर्गुण होने पर सगुण जैसे हो जाता है, तो सगुण साक्षात भवति साक्षा निर्गुण भी श्लोक में तो साक्षा सगुण भवति है, किंतु साक्षा सगुण नहीं करके साक्षा निर्गुण भी सगुणवत भवति, निर्गुण होने पर साक्षा क्या दिया, हाँ साक्षा निर्गुण भी साक्षात निर्गुण होने पर भी सगुणवत भवति, सगुण वास्तव नहीं होता है, सगुण जिसे हो जाता है। सब परमात्मिक देश किल इत्यादि भाष्यम व्याख्या सकर्ता इत्यादि व्याचे उनका कहते सकर्ता वही भोक्ता होता है तृतीय राशि। ततश्च कर्ता भोक्ता च बध्यते मुच्यते तथा विज्ञानात्मेति कणभूक चित्तमेवं समाशिता। वित्त है कणभूक बीच में ततश्च कर्ता भोक्ता च बध्यते मुच्यते तथा विज्ञानात्मा बध्य इति कणभूक चित्तम वित्त ने कणभूक चित्तम एवं समाश्रिता कणादि के मानों को आश्रित है। हाँ लिंगगत सन प्रयोजक राशि आत्मनिकेन क्रमेण भवति। प्रयोजक राशि भावना कर्म आदि लिंग में है, आत्मा में कैसी थे आशंक्य भूत राशि इत्यादि। भूतराशेरगा लिंगम कर्म राशि सकाशत लिंगादात्मानमागात्स लिंग संबंध कारणात् कर्म राशि भूत राशि सकाशात लिंगम अगात कर्म राशि भूत राशि सकाशात लिंगम अगात लिंगाद आत्मानम अगात सलिंग संबंध कारण आत्मा के साथ लिंग का संबंध होने से लिंग से आत्मा को आ गया। पहले कर्म राशि भूत राशि सकाशात लिंगम अगात भूत राशि से लिंग को आया और कर्म लिंग से फिर आत्मा को आ जाएगा। कर्म राशि भूत राशि सकाशा लिंगम गत्वा भूत राशि से लिंग को आकर के और तस्माद आत्मान गत्वा न आत्मा को आत्मान लिंग ने ता आत्मा ने लिंग ने तादात्म्यात लिंग संबंध का लिंग के साथ संबंध क्या है वो तादात्म्य कर देते हैं। तार्किक चित्तानुसारमेव परेशान प्रक्रियांतरमाह तार्किक चित्त के अनुसार प्रक्रिया दूसरा कहते कृष्ण कृष्ण शक्तिरविद्यापि परस्मादेव सोत्थिता विकृत्य परमात्मांशं विज्ञानात्मनि तिष्ठति। कृष्ण शक्ति कृष्ण से परमात्मन शक्ति कृष्ण से परमात्मा शक्ति अविद्या भी उनकी शक्ति माया है अविद्या परस्मा सावथिता परमात्मा सम विकृत्य विज्ञानात्मन तिष्ठति परमांशा कवि विज्ञान जीव में आ जाती है। भगवत शक्तिर अविद्या नैसर्गिक भी स्वाभाविक भगवत शक्ति तस्मादेव व्यक्ता सती तद एकादश विकृत एक देश को विकार करके तस्में वो जीव तिष्ठति उसमें जीव रूप उसमें शक्ति रहती तो वदतो जीव अज्ञानी इति मतम अनुसरती जीव में अज्ञान वाचस्पति पद अनुसार अज्ञान है परमात्मा की शक्ति वो फिर जो एक देश विकार करे उसमें आश्रित होती। भगवत नैसर्गिक परमात्मा ही है फिर परमात्मा कृष्णाद एवं व्यक्ता सती व्यक्त है होकर के एक देश को विकृत करके फिर जीव में रह जाते। परस्माद अविद्या उत्थिता चेत, परस्माद पर कृष्ण की शक्ति ही परमाश्र उत्थित हो तो वहाँ रहना चाहिए। तमेवाश्रित न जीवम कारण अतिक्रम कार्य से अन्यत्र प्रति उत्पन्न हुआ परमात्मा से स्वाभाविक ही उत्थिता, फिर एकदश को विकार कर जीव में आश्रित होती, वहाँ रहना चाहिए परमात्मा आशंक्य। यथा यथो सरात्मको दोष पृथिव्या एव जज्ञवान् क्ष्मैकदेशं विकृत्यास्ते विद्या तद्वत् परात्मनः। दृष्टांत भी बड़ा अच्छा दे देते हैं। पृथ्वी का उसरात्म को दोष है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, किंतु वो उसरात्म दोष पृथ्वी के एक दोष विकार करके वहाँ रहता है। उसर दोष सारा पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी से उत्पन्न होने पर भी एक देश को विकृत करके एक देश में उसर भूमि रहती। इसी प्रकार अविद्या परात्मन उत्थिता आस्ते जीव में एक देश में। प्रयोजक राशे लिंगाश्रित तो उक्त्या वासना कर्म आदि प्रयोजक से लिंग में है। सांख्यानुसारित्वम प्रागुतम, पहले सांख्य अनुसार कहा, इदानीम अनात्मधर्मो अविद्या इति उक्त्या, अनात्मधर्म अविद्या इति उक्त्या च, इदानीम अनात्मधर्म अविद्या इति उक्त्या च इत्यः अनात्म इति। उसरादि के दृष्टांत दे करके अविद्या को आत्म परमात्मा से भिन्न में माना जीव में। अनात्मा क्या है? आत्मा से भिन्न को अनात्मा का जीव में माना। प्रयोजक राशि तो आत्मा के साथ प्रयोजक राशि से आया था, भावना कर्म आदि के साथ आत्मा के साथ, भोक्ता कर्ता आत्मा के साथ, वासना कर्म है प्रयोजक राशि। अभी प्रयोजक राशि लिंगाश्रित, लिंग में प्रयोजक राशि लिंगाश्रित, तो लिंग में प्रयोजक राशि कहा भावना आदि लिंग में, वो संख्या अनुसार पहले कहा था। अभी अविद्या कहते हैं अनात्म धर्म अविद्या उक्त्या च, अविद्या अनात्मा का धर्म, आत्मा में अविद्या है ही नहीं कह करके संख्या अनुसार फिर हो जाएगा। संख्या अविद्या को आत्मा में नहीं मानते, अनात्म है। अनात्म धर्मो विद्येति वदन्तश्चोसरादिवत् इत्येवं सांख्य सिद्धान्त मनुवर्तन्ति संभ्रमात्। अनात्म धर्म का अर्थ परमात्मा से भिन्न आजीव का धर्म। नहीं, अविद्या को जो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो शक्ति जीव में है आ जाती है विकृत करके। ये पहला आया ना, कृष्ण शक्ति अविद्या भी परस्मात उत्थिता परमात्मा सम विकृत विज्ञान आत्मा में रहता है, ये पहले कहा। उसने दृष्टांत दिया उस सर्वभूमि पृथ्वी में जैसे। अभी अविद्या कहाँ रही? नहीं, वो तो निराकरण क्या ना, परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी परमात्मा में नहीं रहती। जैसे पृथ्वी के एक देश में रहते हैं ना उस सर्वभूमि, इसी प्रकार एक देश जीव में रहती, जीव में जो रहती है परमात्मा एक देश है, परमात्मा से भिन्न ही जीव हुआ, वो आत्मा से भिन्न होने से उसको अनात्मा कहा। किसको? जीव को। देखो अनात्म धर्म अविद्या, जीव में अविद्या है, परमात्मा से भिन्न को अनात्म सदृश कहकर इति वदन्त उसरादिवत, जैसे उसर हुआ सारा पृथ्वी का धर्म नहीं एक देश का धर्म हुआ, इस अविद्या भी जीव का धर्म हुआ। ये तो साख्य सिद्धांतम अनुवर्तन्ति संभ्रम से, ये टिप्पणी में दिया। संख्या तो आत्मा शुद्ध बुद्धिरेव बध्यते मुच्यते कहते हैं, तद अनुसार अविद्या परस्य धर्म न इत्युक्ति परमात्मा धर्म नहीं, सांख्य मत अनुप्रवेश सूचयति, परमात्मा में अविद्या नहीं। अनात्मा धर्म का अर्थ क्या, परमात्मा भिन्न जीव धर्म, धर्म में रेपचटी है वो अनात्मा धर्म। श्लोक देखने से वो आत्मा से भिन्न, चौबीस टीका में हाँ, यथा उसरादिर भूमि एक दृश्य धर्म हुआ न कि सर्वभूत धर्म हुआ, तथा अविद्या भी परस्य धर्म न इति भूवंत, विद्या विद्य और अनात्म धर्म तो कहते हैं सांख्य मत। सांख्य में आत्मा में अविद्या नहीं, बुद्धि में जो कुछ है। सपर पक्ष विवेक अभाव यही संभ्रमात अपन स्वपक्ष परपक्ष विवेक नहीं, सांख्य मत के अनुसार कहते हैं अनुवर्तन्ते इति छांदस अनुवर्तन्ति, वर्तन्ते होना चाहिए अनुवर्तन्ति, वृत्तिवर्तन आत्मनिर्भर ननु तार्किकम अनुसरन्तस् तद विरुद्धम सांख्यम कथम अनुसरन्ति, तार्किक को अनुसरण करते फिर सांख्य मत कैसे संभ्रमात ब्रह्म से। पर विकारे तदेक देश जीव अविद्या इति उत्तम प्रत्याह, परस्य विकारे तदेक देश जीव हो गया परमात्मा का विकार एक देश उसमें अविद्या, इसका निराकरण नैव मिति, नैव कल्पयितुं युक्तं वेद सिद्धांत बाधनात् पुरापि चैतदुद्दितं यथा वेदांत बाधनम्। एवं कल्पयित तो नहीं उत्तम वेदांत वेद सिद्धांत बाधनात् एतद् पूरा भी चुतम यथा वेदांत बाधन, वेदांत बाधन का जीव को उसका अनुसमान कर जो कहते अनुसान से भाव का खंडन पहले हुआ। अस्थूलादि श्रुति विरोधम हेतु अस्थूल मनन इत्यादि कौन से आत्मा परमात्मा सावेव नहीं। बृहद विचारे भी बृहद विचार तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीति बृहदारण्यक में अव्याकृत विचार में बृहद विचारे भी कह रहा हाँ जीव सरोवर अंशांशित्वादि श्रुति विरोध निरस्तम, जीव सरोवर अंशांशित्वादि कार्यकारणादि निरस्तम इति हेतु साधयति पुरापि चैतदुदितम वेदांत का बाधन, वेदांत बाध पहले कहा था तद स्फुटी कैसे सकलते परस्योक्ता संसारित्वादि लक्षणाः दोषा सर्वेपि चायान्ति प्रत्यगात्मानमेकलम्। परस्य सकलते कलया सह कला भी सह सकला सावेवते संसारित्वादि लक्षण दोषा सर्वेपि उक्ता आयांति उक्ता कलते परस्य उक्ता संसारित्वादि लक्षण दोषा सर हाँ उक्ता पहले पहले कहा गया था संसारित्वादि लक्षण दोषा परस्य उक्ता सर्वेपि दोषा प्रत्येगात्मानम एकलम चायांति सब जो दोष प्रत्येगात्मा अकेला अद्वितीय उसमें सब दोष आएंगे संसारित आदि आत्मा में सब आएंगे। छब्बीस जीवो न परस्यांश विकार हुआ किंतु तस्माद अर्थांतरम अंश नहीं विकार नहीं उस अलग है तथा च संसारित्व सवरणत्वादयो न परस्मिन प्रादिश्यो कोई परमात्मा में दोष नहीं जाएगा नहीं तो सर्वे भी दोष आयांति एकलम प्रत्येगात्मनम शुद्ध आत्मा में सब दोष आ जाएंगे संसारित्व आदि सब दोष उसका एक देश होगा तो अभी कहते वो एक देश नहीं विकार नहीं उससे अलग है जीव परस्य न अंश न विकार है किंतु अर्थांतर तो संसारित्व आदि जीव में रहने पर परमात्मा में नहीं आएगा संसारित्व सगुणता आदि परस्में न प्रादेश हो इत आशंका है। क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रज्ञ से संवित्तौ परस्मादात्मनः स्वतः एकत्वा संभवोऽत्यन्तं क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः क्षेत्रज्ञस्य परस्मादात्मना स्वतः अत्यंतम संभितो ये अत्यंत संभव अत्यंत भेद मानेंगे तो क्षेत्रज्ञ परमात्मनः एकत्व असंभव परस्मादात्मनः स्वतः क्षेत्रज्ञस्य अत्यंत संभितो क्षेत्रज्ञ परमात्मनः एकत्व असंभव अत्यंत भिन्न होगा तो एक नहीं हो सकता है। 27 अत्यंत संभित इति संबंध अत्यंत भिन्न होगा तो एकत्व नहीं होगा, श्रुति विरुद्ध तथा च तत्त्वमादि श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। परा क्योंकि पहला ना अंश नहीं विकार नहीं उससे अलग अर्थांतर अत्यंत भिन्न होगा तो एकत्व नहीं होगा। परांशो लिंगोपाधि आत्मा इति संकते परमात्मा का अंश लिंग जिसकी उपाधि हो लिंग उपाधि से आत्मा जीवात्मा होगा। अथ अथोपचारतो देशो लिंगमेवात्मनो मतः न तदा लिंग विध्वस्तो वासनात्मनि युज्यते। अतः उपचारतः आत्मनो लिंगमेव आत्मनो देश लिंगमेव आत्मनो देश उपचारतः मत लिंग को आत्मा का देश गौण प्रयोग करेंगे लिंग उपाधि आत्मा का देश गौण भय तदा लिंग विध्वस्त हो आत्मनि वासना नहीं उज्जते। उपचार से लिंग को कहता आत्मा का देश लिंग अलग है लिंग नष्ट हो गया तो फिर वासना आत्मा में कैसे आएगा। 28 उपचार तो कल्पनया मतलब लिंगों को ही कल्पना करके देश करेगी लिंगम तद उपाधि आत्मा इति अर्थ। अच्छा लिंगम एव आत्मनो उपचार दे देश लिंग उपाधि जीवात्मा को उपचार से लिंग कहेंगे परमात्मा का एक देश देश गौण प्रयोग होगा लिंगम ने लिंग उपाधि कर दिया लिंग कहते हैं लिंग उपाधि हाँ लिंग उपाधि आत्मा जीवात्मा तो जीवात्मा परमात्मा का एक देश ये कल्पना से वास्तव नहीं। दूसरे थे न न न तदा लिंग विद्वत्व वासना तो इसे गाने तो लिंग विद्वत्व वासना आत्मा में नहीं आएगा उपाधि में रहेगा। लिंगोपाधि ना कल्पित परांश लिंग रूप उपाधि से परांश कल्पित जीवात्मा ऐसे कहेंगे तो स्वापाद लिंग ध्वंसते लिंग नहीं रहेगा तो वासना न आत्मनि सियात लिंगाभाव ने तद अधीन जीवाभाव लिंग तो जीव नहीं रहेगा। ततच तद वियोगेपि लिंगस्था वासना जीव तिष्ठति थी प्रक्रिया सिद्धि और लिंग वियोगेपि लिंगस्था वासना जीव में रहेगा असिद्धि तीर्थ। औपाधिक आत्मनि न वासना किंतु बिंबकल्पे परस्मिन एव इति आशंक्य उक्तम स्मारयति। तो वेदांत में क्या है औपाधि उपाधि नष्ट होने पर रहता है औपाधि का स्वरूप में रहता है उपाधि के स्वरूप रहता है उपाधि कारणात्मना अवस्था न हुआ तो उपाधि के स्वरूप में वासना अज्ञान में रहेगा किंतु ये क्या वो बिल्कुल उपाधि पर तो अलग हो गया अलग होने पर ब्रह्म से भिन्न हो गया भिन्न कर अत्यंत ये करके थोड़ा कारणात्मा तो रह गया सुश्रुति काल में अब लिंग भी होने पर उसमें रहेगा किंतु मुख्य आत्मा में नहीं आएगा शुद्ध आत्मा में लिंग वियोग पे आत्मनिआसति जो कहते हो लिंगस्था वासना जीवित तिष्ठति इति प्रक्रिया से औपाधि का आत्मा ने न वासना किंतु बिंबकल्पे परस्मिन्नेव इति आशंक्य औपाधि का आत्मा वासना है किंतु बिंब परमात्मा में न्याय न्याय पुरोदितो योत्र वासना संश्रयं प्रति स सर्वत्रानुसंधेय पूर्वपक्षापनुत्तये यो पुरोदित न्याय वासना संशय प्रति स सर्व पूर्व पक्ष अपन होते अत्र अनुसंधेय पहले कहा था पूर्व पक्ष खंडन के लिए 29 में अस्मिन् प्रकरणे पुष्पादि वासनानांगी इत्यादि वासनाधारम प्रति यो न्याय वासना के आधारण के यो न्याय पहले साजात्य असंभवादि रुक्त्य साजात्य नहीं होने से वासना का आधार कोई नहीं होगा। स सर्वत्र प्रतीचि तदाशय तो संख्या निवृत्ति अर्थम अनुसतव्य प्रत्ययात्मा में वासना आश्रय करने के लिए ये जो न्याय अभी आज नहीं पाठ में नहीं है पहले आया था सजातीय में वासना रहेगी सर आत्मा सजातीय नहीं है इसलिए वासना लिंगस्थ वासना आत्मा में नहीं होगा। तदाश्रय तो संख्या निवृत्ति अर्थम अनुसतव्य जीव सरोवर अंशांशित्वादि निरस्य परस्मात् अविद्याया समुत्थानु निरस्यति पहले अंशांशी नहीं और परमात्मा से अविद्या से अलग हो गया समुत्थान निरस्यति उत्थानंच उत्थानंचाप्य विद्याया परस्मादात्मनः स्वतः उसरादिवदित्यादि कल्पनानुपपद्यते अविद्या है परस्माद आत्मन सत उत्थानम उसराधिवत इत्यादि कल्पना न उपदेते अविद्या की उत्पत्ति परमात्मा से स्वतः आदि शब्द है न अविद्या जीवाशय इत्यादि कल्पना आदि कहाँ उसराधिवत इत्यादि कल्पना उसराधिवत परस्माद आत्मन अविद्या उत्थानम और जीवाश्रितत्वादि ये सब कल्पना न उपदेते अनुपपत्ति में स्फुटाई थी नोपदे थे क्यों अनिर्मोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसक्ति स्याद यद्य विद्यापरात्मन निरात्मवाद शक्तिश्च मोहच्छेदे भवेदिह यदि अविद्या परात्मनः अनिर्मोक्ष प्रसति परात्मनः अविद्या उत्पद्यते परात्मा का कार्य अथा अविद्या परात्मा अविद्या रूप से परिणत हो जाए तो ज्ञान से अविद्या निवृत्त होने से अविद्या उच्छेद हो गया निरात्मावाद आत्मा ही रहना मोहच्छेद भवेत दो नंबर टिप्पणी मोहच्छेद अविद्या उच्छेद तदाकार परिणामी आत्मा उसका उच्छेद हो जाएगा अविद्या आत्मा से उत्पन्न होते मतलब आत्मा अविद्या से परिणत हो अविद्या का परिणाम कहे वो नष्ट हो गया तो ये आत्मा नष्ट हो जाएगा। ठीक है मैं 31 परस्मात् अविद्या उत्पत्त हो तस्य संसार से तो परमात्मा संसार तय एकाधिकरणिया तो अविद्या और संसार अतो अविद्यायां सत्याम न मुक्ति अविद्या जब तक है मुक्ति नहीं होगी संसार परमात्मा में न चत्तस्याम नष्टाय वंशा अविद्या की निवृत्ति होने पर संसार इतना कारण स्थिते कार्य से अत्यंत अनष्टे कारण रहेगा तो कार्य अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी कारण आत्मा आत्मा से उत्पन्न अविद्या कार्य अविद्या नाशे तत्कारण पराभाव कार्य रूप अविद्या नाश होगा उसका कारण परमात्मा अभाव हो जाएगा तथा च मोक्षिणो अभावा तो मोक्षा सिद्धि कार्य अविद्या नाशे अभिन्न मान करके वही अविद्या ही परिणत तो होगी। दूध ही दही बन गया, दही नष्ट हो गया, दूध नहीं रहेगा, पहले का कारण रहना है, मतलब अभी परिणत तो हो गया मान करके। पहले वाया विद्या सत्या न होते न चतस्या अनुष्ठान सा कारण थे ते कार्य सत्यंत अनुष्ठ कार्य अविद्या नाश अभिन्न होकर के नाश होगा तो कारण भी नहीं रहेगा, मुख्य न अभाव तो मुख्य स्थिति वो परिणाम बाद है ना। विवर्त में कार्य नष्ट से कारण नष्ट नहीं होता है, अब परिणाम होगा तो जो परिणाम हो गया वो नष्ट हो गया तो परिणाम ही नहीं रहेगा। यत्तु लिंगापगमेपि तद्गता वासना आत्मन्य स्थिति तत्र वाच्य देशातिरेकेण वासनाया न चेष्यते देशांतरोपगमन गुणवद्रव्यवर्जनात्। वास्य देशातिरेकेण वासनाया देशांतर उपगमन न चेष्यते, वास्य जो देश उसको छोड़ करके वासना अन्य देश को चले जाए ये इच्छा नहीं। गुणवत्त द्रव्य वर्जनात्, गुणवत्त द्रव्य गुण द्रव्य में रहता है, द्रव्य को छोड़ करके वर्जन नहीं करता है। गुणवत्त गुणवत्त देशांतर गमन गुण द्रव्य को छोड़ करके देशांतर जाना नहीं होता है, इसी प्रकार वासना वास्य देश को छोड़ कर देशांतर गमन न चेष्यते। वासनाया देशांतर आगत हो दृष्टान्त, वासना देशांतर देशांतर अगत हो देशांतर नहीं जाएगा। गुणवत्त गुण जैसे द्रव्य को छोड़ नहीं जानता है जाता है, नहीं सद्रव्यम हित्वा स्वातंत्रेण स्थातम अर्ति, द्रव्य को छोड़कर गुण नहीं रह सकता है। पुष्प पुटिकायाम अपि पुष्पावेव अनुवृतेर न धर्मस्य धर्मे अतिक्रम। पुष्प पुटिका जो उदाहरण दिया, पुष्प अवयव नहीं रह कर खाली गंध रह जाता है, ऐसा नहीं। अवयव अनुवृतेर धर्म गंध से धर्म अतिक्रम नहीं, अर्थात वासना देशांतर अगतो आगतो नहीं। वासनाया देशांतर अगतो देशांतर का अगतो दृष्टान्त गुणवत, देशांतर वासना नहीं जा सकती, ऐसे गुण आश्रय को छोड़कर नहीं जाता है। आत्मनो वासनाना वासना अनाश्रयते, वासना का आश्रय नहीं, हेतुअंतर महा सामंजस्येन गच्छन्ति न च श्रुत्यक्षराण्यपि यथोक्तकल्पनायां हि नयुतातेन कल्पना। यथोक्त कल्पनायां हि श्रुति अक्षराणि सामंजस्येन न गच्छन्ति, न ही तेन कल्पना युक्ता, ऐसे कल्पना नहीं होगी, विरोध होने से कल्पना ठीक नहीं। यथोक्त कल्पनाया आत्मन वासना से तो कल्पनाया, आत्मा में वासना से तो माने तो श्रुति का विरुद्ध होता है, श्रुति युक्ति विरुद्ध न युता तेन तेन कल्पना नहीं युता, उक्त विरोध अनुवाद श्रुति का विरोध होने से कल्पना ठीक नहीं, आत्मन वासनाश्रयत्व से कल्पना नहीं होता। तथा श्रुति उदाहरती, श्रुति उदाहरण देते काम काम संकल्प इत्यादि मनसोधर्मिण श्रुता धर्मानत्वात्मन शास्त्रे असंगो हीति वारणात्। काम संकल्प इत्यादि श्रुति मनस धर्मिण श्रुता, मन ही धर्मी, न तो आत्मन धर्मा शास्त्रे ही असंगो ही असंगो ही अहम पुरुष। मनवद आत्मनपि धर्मित्व आशंक्य न तो आत्मा मन में काम संकल्प तत्र हेतु शास्त्र ही असंगो ही वारण असंग ही पुरुष सौ तो ही शब्द असंगो ही अयम पुरुष ही शब्द आया ही तो अनुकृष्ट श्लोक में शास्त्र ही असंगो ही वारणम नहीं शास्त्र ही असंगो ही वारणम कहकर ही कहकर सौ तो ही शब्द को दिया ही तो अनुकृष्ट तस्य अर्थ पंचमी पंचमी तो पंचमी तो ही वारणाथ ही वारणाथ इति वारणाथ असंग ही कह करके वारण कर दिया उसमें आत्मा में कोई धर्म नहीं होगा इसलिए मन का आत्मा का कोई धर्म नहीं है। चौतीस अनुकृष्ट तस्य अर्थ पंचमी पंचमी तो श्रुति में जो ही शब्द आया उसका ही शब्द से ही ही कह करके ही वारणाथ ही इसी प्रकार वारण करने से असंग पुरुष में ही को लेकर के वारण किया आत्मा असंग है असंग होने से कोई धर्म नहीं है। ओम।